Nung tinanong ko rin po sila kung ano po yung gusto nilang tugtugin for today, nag-request po si Erskine ng So Many Stars. Ayan, napaka gandang awitin. So ito po, this is So Many Stars. Which song of all the songs Saktong-sakto po naka-camping yung chair ako. Para makikita ko na nga yung mga bituin. At sa mga nakakaalam din po, may aircon na po kami. So medyo parang feeling mo nasa, pwede ka nang nasa tanay. Pwede nasa handi po.